Helen Jorregiberri Legarto, 1925ko irailaren 25ean sortua da Donibane Loizunen, Xantako auzoan. Bost urtetan abiatu zen eskolara, oinez. Hamabi urteak arte ibili da, zertifikata pasatu eta eskola utzi gurasuen laguntzeko. Hogoita hamar urtetan ezkondu zen eta senarrarekin ostatu bat hartu zuten. Helen Jorregiberri Legarto. Xantako kartiera utzi eta kartier farjo, lehenoko kartier xaharra baitzen, hor hartu ginduen. Arno xaia bat, eta hor aniz langile, usina, tatzien, aniz biltzen ginen horat, arantzale eta denetat. Eta gero arantzaleek egiten zuten, hastien ondarret, erraten den bezala, benpaga ukitzeko mantia. Mantia zen ura benpaga. Eta orduan patroina gaintzen bankoat, hastean bildu zute, saldu zuten arrainaren, sosaren biltzeat, eta gero barku bakotxe bemain hartuko zuten, eta han asuriak emain zuten bemantia, ben dirua, eta gero nausriak itzuli bat batuko zuen, arrantzele gero denek ben itzuliak, eta han etzen, ezen nior Moskortzen jan eta eran iten zuten, eta gero ez baitzen otoik guai bezala orduan. Denak oinez gaten zen erdi kantari. Be kontent. Me oire hastean ben, gero langileke usinetek atatzen zilaika, ben hastea ukitzen zuten, eta eieke gauza bera. Eieke ben joknala behikin zuten, hastean ondarean, eta izigarrizko gu lana izatu du langileke. Langileke nahituge hor lanean. Ba usineakokin, ba mainelekin, eta gero transportaiten zuten ainitz, hemendik arraina garraiona izen zien goiti kamion omdiak, Alfred Duzian hola nota gainatekoak, eta hoie denak hastia finitzean, dena biltzen zien berriz guenetxean. Izigarri maite izatu lan hori, eta egin... Erriko langileak? Gero, erriko depotara zen, erriko langileak edenak ortsien, gu langilekin haitu gelanean. Eta baskariak eta egiten zinituzten langilentzat, jateat emaiten zinuten? Ez, ez. Arrantzaliek batzuetan nahizuten txorua egin, eta bere egiten zuten, guesukaldian. Ben txorua, ben gisa. Arrantzaliek itote guk bakiu txoro egiten, eta ez kuzinariek. Eiek emaitzuten sei, bortz sei arrain suerte, barnean, eta oigunetxean iten zuten, baina beti baginan zerak piskat utziko zuten, hau zuentzat. Egiazki ona, eh? Arrantzaliek iten zuten. Gu guentio horua bakio biten, ez kusinariek. Beti hori erraten zuten. Bertzenaz, guk ematen ginduena, lasterri mertzen denak, sandwichak, aholtzo meleta orientartian, edo pate, edo gasna, edo sosiza, oitek, pusian jaten zuten piskat, eta lanea gaten zien, usinetan atxetan berbalima zuten lan, arraina zelaik, emaztikiek eta gizonek, usten zuten zorzionetan, eta behazionetan berzuten hasi, eta nola kanpotik batzen senpereti eta denetek etorriak, lanianetzeko, ez zuten hastik, etorzen zien, eta erraten gintuzten, ale, onio mertze behartu eta afari, afen, sandwichia prestatzue, berri lanet gakige. Ta, berriz gu sandwichia prestat, eta jantzuten, kafiak eraintzuten, eta berriz aintzen hasiko amekak, ameka eterdiak arte, sardina nola zen. Sardina sartzen zela, ibertzen kusia lanean ni. Datunare berdin. Me guai ez da gehiago usin oitaik, ez da gehiago, lehen haitzen gintuen eta similitik turuntak uiuka langileri etortzeko laneat, eta bako txek bazakiten zon soinu a guen usina, eta bertze soinu ilunokoa ura ziburutik guen usina, eta lastarka dena gaten zen orduan, Aien jaitzen lanian, orduan, jamer da usinetan. Oai ez da gehiago usinik, ez da fitxik. Eta sendita, ziek zinez, bizi zinez dela ere, langileekin, arraintzaliekin, hori da, Familia. Gu, eta bizi ginen langilekin, guk indu lana langilekin, hemen godiendekin. Hori, jamer da. Eta zuek urtzi duzuelarik, ostatua, errandatazie, beraz, hogoita mar bat urtez, hogoita lau urtez atxiki duzela ostatua, zer bilakatu da, gelditu da ostatua, saldu duzie ostatua, ala desegina izan da? Guk saldu du, eta kuple bat, ezara jaun andre bat zueri, eta goizetan guk irikitzen ginen goizeko bortzak eterditan, Ta atxetan, nola gertan, nola zerratzen ginduen gau erdi, horren bat, ba, bionetako behar ginduen etxi, hori zerazen. Eta saldu ginduelaik, guen hilete bat gabe, orko jendiek, guen klientela, beti atxiki baitu, orko jendiek, guen kreserekin, erran gaituzte, bakizu, ez zi norbet patute irikitzeko goitzetan. Ez baitute gazteoie berek irikitzen, amaniote rapsata. Ez, gizon bat patute irikitzeko. Me, guonek, gaten ginen, bortzak etraditan irikitzen ginduen. Ta ortsien, hainit sofer ben kamionekin, batzuek danon pauetik ilduzienak, zamartan ez dakin undik, eta denak oietzien, kanpotik esniek hartzen zutenak. Jaurt eta oidenak. Eta gero freduzien, oidenak aliatzen zien, arrainekin betruniatik eta gainatik. Gu geldi esortzionak arte, ez dakit zonbak kafe saltzen ginduan. Kafe esne, ogia burra eta denekin. Osaritiki. Bada beti ostatu hori edo? Ez. Hemen sortzi urten buruan oiek... Zorretan utzituzte denak eta erriak hartutu errikoa baitzen, etxia. Fona guria zen, baina etxia murriak eta errikoa. Eta otan saltzaten nahitzen saldu, eta biztanda erriari behertzen patu eta loiamendu ba. Eta ez zuten iten, erriak op hartu du eta fini. Ostatori, indute, guai eman dute, eta arxif dela biblioteko tazerak. Hama bertxek zute fitxikin. Irazten zuten, iduritzen zuten, zerren nahi bazotera irazia, baina berda pentsatu. Sartzen den sosori, ez dela guria, leheni berdi patu. Eta ez zorrak utzi. Gelitzen balin bat, ura da guria. Me lehenik patu, me horre gaixoa, zorretan gandu dena.